długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek 22 czerwca, jest 17. Serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Ratownicy apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. Tylko w ostatni weekend utonęło kilkanaście osób. Pomoc płynie do Nowej Białej w Małopolsce. Wielu jej mieszkańców straciło dorobek życia w sobotnim pożarze. Ludzie starsi są potrzebni do tworzenia jutrzejszego świata w przyjaźni i braterstwie. To fragment papieskiego orędzia na Światowy Dzień Osób Starszych. Rośnie liczba tragedii nad wodą. Wczoraj w Polsce utonęło 8 osób, w weekend aż 19. Wielu ludzi zapomina o podstawowych zasadach bezpiecznej kąpieli, mówi prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, Robert Wawruch. Trzeba ochlapać twarz, kark i klatkę piersiową, żeby się przygotować do zmiany temperatur. Nie skaczemy do wody. Jedną z głównych przyczyn wypadków nad wodą jest alkohol. Żywność, woda, środki czystości i materiały budowlane. Cały czas do Nowej Białej dociera pomoc materialna. Mieszkańcy walczą ze skutkami pożaru, który w sobotę zniszczył 25 domów i 50 zabudowań gospodarczych. Pomagają im strażacy z OSP i żołnierze WOT-u. Mieszkańcy z całego Podhala przywożą pomoc do okolicznej szkoły, informuje zastępca wójta gminy Nowy Targ Marcin Kolasa. To, co najbardziej potrzebują mieszkańcy, to są artykuły budowlane. Gwoździe, młotki, gumiaki, łopaty, rękawice ochronne, grabie, miotły, tego typu akcesoria są bardzo potrzebne. Taczki, o, na przykład pani przed chwilą zgłaszała też taką potrzebę, więc staramy się to wszystko zapewnić. Jak oczywiście są ludzie dobrej woli, którzy też mogą pomóc, to bardzo serdecznie o to prosimy i jednocześnie dziękujemy za to wsparcie. Lokalna społeczność uruchomiła internetową zbiórkę datków. Na koncie już jest ponad 800 tysięcy złotych. Powołaniem osób starszych jest strzeżenie korzeni, przekazywanie wiary młodym i opieka nad najmniejszymi, mówi papież. Dziś poznaliśmy orędzie Franciszka na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Uroczystość będzie obchodzona po raz pierwszy 25 lipca. Watykańskie biuro prasowe opublikowało nagranie wideo papieskiego wystąpienia. Hasłem orędzia są słowa Ewangelii świętego Mateusza. Ja jestem z Tobą przez wszystkie dni. Bóg mówi to do Ciebie i do mnie. I to jest istota tego dnia, który będzie obchodzony po długiej izolacji w czasie powolnego odradzania się życia społecznego. Franciszek zaznaczył, że nie istnieje wiek emerytalny, jeśli chodzi o misję głoszenia Ewangelii i przekazywania tradycji wnukom. Powiedział, że ludzie starsi są potrzebni do tworzenia w przyjaźni i braterstwie jutrzejszego świata. Wskazał, że misja ludzi starszych powinna opierać się na trzech filarach – marzeniach, pamięci i modlitwie. Podkreślił, że przekazanie bolesnej pamięci wojny uzmysłowi młodemu pokoleniu wartość pokoju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 3 ogniska ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń, wykryto w województwie łódzkim, 2 w powiecie wieruszowskim i 1 w powiecie łódzkim wschodnim. Trwają końcowe prace przy likwidacji ostatniego. Sytuacja jest opanowana, informuje wojewódzki lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski. Te ogniska zostały już w soboty i w niedzielę zlikwidowane w bardzo szybkim tempie, bo od momentu uzyskania wyniku z Instytutu Weterynaryjnego w Puławach te ogniska zostały w ciągu 12 godzin, jedno w ciągu 12, drugie 14 zlikwidowane. W tej chwili jest likwidacja trzeciego ogniska, a jest małe ognisko, bo tam jest 23 sztuki trzody. Służby weterynaryjne prowadzą dochodzenie. Pierwsze ustalenia wskazują, że pierwotne ognisko znajdowało się w gminie Lututów w powiecie wieruszowskim. Pozostałe są ogniskami wtórnymi, czyli choroba przedostała się do nich wraz z transportem zwierząt. Jeden stworzył fundamenty współczesnej elektroniki, kolejny wynalazł wykrywacz min używany przez wszystkie armie świata, a jeszcze inny skonstruował pierwszy pojazd księżycowy. Biogramy ponad 1400 osób, które miały znaczący wpływ na rozwój polskiej nauki, znajdziemy na portalu gigancinauki.pl. Uruchomił go IPN. Portal zawiera cyfrową wersję słownika polskich wynalazców i odkrywców. Należy o nich pamiętać, podkreśla profesor Bolesław Orłowski, odpowiedzialny za redakcję naukową słownika Polski wkład w przyrodoznawstwo i technika. Słownik to nie jest jakiś manifest, który chce pokazać, że zajmowanie się tymi rzeczami konstruktywnymi jest ważniejsze. Chodzi o to, że ono też jest ważne i że w naszej pamięci narodowej te osiągnięcia właśnie bardziej konstruktywne zostały w dużej części zapomniane i jakoś wielu ludzi nie chce do tego wracać. W słowniku znajdziemy biogramy m.in. Jana Czochralskiego, Ignacego Mościckiego, Mieczysława Beckera czy Mieczysława Wolfkę. To był Serwis Trójki. Sportowy serwis Trójki, Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze pokonali Iran 3-0 w Lidze Narodów. Więcej o tym meczu w sporcie tuż po 19. A na dzisiejsze zmagania w piłkarskich mistrzostwach Europy musimy poczekać do godziny 21. Gra bowiem grupa D. Czechy, Anglia oraz Chorwacja, Szkocja. Czesi i Anglicy są pewni awansu. Szkoci grają o historyczne wyjście do fazy pucharowej. O przygotowaniach do dzisiejszych starć nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. To noc, gdy bohaterowie staną się legendami, pisze szkocki Daily Record. Naród wstrzymuje oddech. Nasi chłopcy są o jedno zwycięstwo od historycznej chwały, pisze dziennik. Z punktu widzenia Szkotów szkoda tylko, że zabraknie Bena Gilmura, najlepszego gracza meczu z Anglią. Szok dla nas wszystkich. Billy właśnie wszedł na światową scenę, a tu proszę, mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy z nim, myślami. To obrońca Liam Cooper. Szkoccy kibice są przyzwyczajeni do zawodów. Jest tam pewien rodzaj fatalizmu i mniej lub bardziej wyraźnego przekonania, że ostatecznie na końcu drogi czeka rozczarowanie. Ale trener Clark pesymizmowi mówi nie i odwraca logikę. Dla zespołu to cios, ale też szansa dla kogoś innego. A po południowej stronie granicy? Już wiemy, że angielskie przepisy mówią, iż Mason Mount musi pozostać w izolacji, bo miał kontakt z Billym. Panowie to kumple z Chelsea London. Podobne losy spotkał rezerwowego Bena Chilwella. Nadal trwa roztrząsywanie remisu ze Szkocją, odebranego w Anglii jako zawód, również ze względu na styl. Ale trener Gareth Southgate uważa chyba, że rozpaczanie jest nieco na wyrost. Większość meczu kontrolowaliśmy, nie przełamaliśmy tylko obrony. Rozmawialiśmy już o tym, jak z takim systemem gry radzić sobie w przyszłości. No i rzeczywiście, Anglia ma już pewny awans. Teraz pytanie, z którego miejsca? No i pytanie numer dwa, zadawane raczej po cichu. Czy na pewno opłaca się wygrać? Zwycięzca zagra z kimś z grupy śmierci. Francja, Niemcy, Portugalia, ewentualnie Węgry. Drugie miejsce to pojedynek z drużyną z naszej grupy, zwykle uważanej za słabszą. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Szybko o tenisie. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy kwalifikacji Wimbledonu. 105 w rankingu ATP Polak. W pierwszym meczu pokonał Niemca Janika Madena 6-1, 6-4. Przez kwalifikacje przedzierać się będą również Katarzyna Kawa, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska, Urszula Radwańska i Kacper Żuk. Udział w turnieju głównym mają zapewniony Iga Świątek, Magda Linet i Hubert Hurkacz. Koszykarska Legia buduje mocny skład na kolejny sezon. Niedawno do warszawskiej drużyny dołączył Łukasz Koszarek. Dziś okazało się, że czołowy strzelec Energa Basket Ligi, Raymond Coles III, również wzmocni zielonych kanonierów. Dwa dodatkowe paszporty olimpijskie dla polskich sportowców. Kwalifikacje na igrzyska zdobył golfista Adrian Merong i łuczniczka Sylwia Zyzańska. Tutaj kropka, o 17.30 studio Euro 2020, a w nim raport z obozu reprezentacji Polski, a sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jadę w tej chwili z Tomaszowa Mazowieckiego do Łodzi. Temperatura 20 stopni, bardzo obfite opady deszczu. Burza, na szczęście bez gradu. No i to by się zgadzało. Są miejsca w Polsce bardzo gorące i bardzo suche i są takie, gdzie jest bardzo mokro, a nawet można powiedzieć niebezpiecznie. Wszystko za sprawą tego frontu burzowego, który dotarł do nas z nad Niemiec i w tej chwili najbardziej mokre części naszego kraju to Mazowsze i Wielkopolska. Trochę chmur również w okolicach Trójmiasta, trochę w okolicach Olsztyna, trochę na Podkarpaciu i w Małopolsce i wszędzie tam możliwe są przelotne opady deszczu, no ale tych burz najwięcej właśnie w tej chwili w centralnej Polsce. Jeśli chodzi o temperatury, to tutaj mamy na termometrach najchłodniej nad samym morzem, tu ledwie 19-20 stopni, w Gdańsku trochę cieplej 24, no ale już Bydgoszcz, Poznań, Wrocław to jest 25-27 stopni, w Warszawie również 27, najcieplej przy naszej wschodniej granicy, tu 31-32 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kennedy. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 19 minut po godzinie 17. No to teraz, proszę Państwa, się przejedziemy. Wsiądziemy do pociągu, bynajmniej nie byle jakiego. Oto właśnie przyjechał do nas, do Polski, pierwszy na świecie pociąg napędzany paliwem wodorowym. Został zaprezentowany na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, niedaleko Wrocławia. Producent, firma Alstom, zachwala go jako alternatywę dla składów napędzanych silnikiem diesla. Składy kursują już w dwóch krajach. O szczegółach Aleksander Przoniak. Pociąg może rozpędzić się do 140 km na godzinę. Na jednym tankowaniu wodoru może przejechać do 1000 km. W prezentowanym dziś składzie jest 150 miejsc dla pasażerów. Jak mówi reprezentujący producenta Sławomir Nalewajka, osiągi są porównywalne z tymi, które mają tradycyjne składy regionalne. Pociągi dieslowskie Oczywiście w zależności od swojej masy i długości też podróżują w okolicach 140 km na godzinę, tak jak ten pociąg. Jest to klasyczny pociąg regionalny, więc tutaj jakby nie ma też oczekiwań tak jakby w klasie Intercity. Zasięg 1000 km, więc mówimy tutaj o spokojnym podróżowaniu przez kilka dni w ruchu regionalnym. No i że pasażerów, która tak naprawdę myślę, że jest zadowalająca, jeżeli chodzi o taki ruch właśnie lokalny. Dotychczas wyprodukowano 42 wodorowe składy. Jeżdżą już w Niemczech i w Austrii. Już niedługo wyjadą na tory we Francji i we Włoszech, czy także w Polsce. Jak mówi obecny na prezentacji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, sprawę trzeba przeanalizować. To z całą pewnością jednym z tych wyzwań jest uczynienie czystym transportem tam polskiej kolei, tam gdzie ona się porusza teraz przy pomocy silników spalinowych. I stoimy przed wyborem albo intensywna elektryfikacja, albo technologie, które zastąpią pociągi spalinowe nowymi ekologicznymi rozwiązaniami. Takimi rozwiązaniami z całą pewnością jest trakcja wodorowa czy trakcja elektryczna, ale zawarta w akumulatorze. Jedno jest pewne. Pociągi napędzane silnikami spalinowymi za kilka lat znikną z europejskich i polskich torów. Wicedyrektor Instytutu Kolejnictwa, na terenie którego odbyła się prezentacja, Andrzej Masel, mówi jednak, że to, co je zastąpi, to na razie otwarta kwestia. Wszystko zależy od charakterystyki sieci, na której chcielibyśmy pojazd eksploatować. Od tego, jakie to są linie, o jakich prędkościach, jakich długościach, jakim stopniu zelektryfikowane i stosownie do tego trzeba dobierać tabor. Nie ma rozwiązania, które będzie dobre dla wszystkich. Jest to rozwiązanie na pewno dla na przykład rozległych obszarów sieci kolejowych niezelektryfikowanych. Homologacja, czyli dopuszczenie pociągu wodorowego do ruchu w Polsce trwa mniej więcej pół roku. Starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność mnie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać. I szeptaj swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Trójka. Program trzeci. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna... Nazywa się ten zespół. Zachmurzyło się nad Myśliwiecką, ale nie pada na razie. Wszystkie te mokre chmury usadowiły się tutaj w centralnej części Polski, na Mazowszu, na Wielkopolsce, nad Wielkopolską i ziemią lubuską. Trochę także tych deszczowych chmur nad Trójmiastem, w Małopolsce i na Podkarpaciu. I tam wszędzie możliwe przelotne opady deszczu i burze. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami może być duże. Za wyjątkiem krańców północno-zachodnich wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Początkowo miejscami również grad. Prognozowana temperatura, która nas czeka w nocy, 12-14 stopni na zachodzie, około 18 w centrum, do 20-22 na wschodzie. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, ale uwaga, w czasie burz może być porywisty nawet do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Got the music in your baby, tell me why. You've been locked in. Takich chłodzących numerów też czasami nam potrzeba. Zespół nazywa się Cigarette After Sex. No ale teraz dla odmiany znowu podgrzejemy, bo na zegarze 17.33,5 minuty. Studio Euro 2020 w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Polacy już wylądowali w Sankt Petersburgu, choć dziś jeszcze trenowali w Gdańsku. Rękę na reprezentacyjnym pulsie trzyma Adam Malecki. Wygrać ze Szwecją i awansować do 1/8 finału Mistrzostw Europy. To cel reprezentacji Polski na jutrzejszy mecz w Sankt Petersburgu. Do Rosji polecieli wszyscy, także narzekający na uraz kolana Jakub Moder, mówił jeszcze przed wylotem z Gdańska rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Kuba nie przyjechał na trening, wiemy, że ma ten uraz kolana, który wczoraj potwierdzony badaniem rezonansem magnetycznym. Leci na pewno do Petersburga, jesteśmy jedną drużyną, jednym teamem i tutaj nie mamy takiej mowy, żeby ktokolwiek z nas nie poleciał, więc lecimy w komplecie. Kuba dzisiaj został w hotelu, zajęcia ma z fizjoterapeutą. Tyle, no jesteśmy gotowi do tego meczu, pozostali są zdrowi. Strasznie to gorąco, ale to dobrze, bo jutro jest prognoza pogody w Petersburgu 36 stopni, więc możemy się przyzwyczaić do tych warunków upalnych. Myślę, że może tak być, że będziemy my bardziej przyzwyczajeni aniżeli Szwedzi, bo oni też u siebie mieszkają w Szwecji pewnie. Tamta temperatura jest jednak mimo wszystko niższa. Po wyczerpującym boju z Hiszpanią Polacy muszą ponownie w wznieść się na wyżyny swoich umiejętności piłkarskich. Szwedzi już mają awans w kieszeni. Zagrają na luzie, co nie oznacza, że nie będą groźni. To mocny kolektyw z wybitnymi jednostkami. Tymoteusz Puchacz, jeszcze z gry w reprezentacjach młodzieżowych, pamięta Aleksandra Isaka z Realu Sociedad. Troszkę wygląda teraz na tych mistrzostwach tak, jak wtedy w młodzieżówce, nie? Szybki, dobry dribbling, dobre uderzenie, kreatywny zawodnik. Tak samo wyglądał w tych młodzieżówkach do lat 17-18. Bardzo podobnie to wygląda. No, trzeba blisko, cały czas, myślę, właśnie w tych fazach przejściowych przyklejać się do niego, nie dawać mu się przede wszystkim rozpędzić, bo rozpędzony stwarza wiele problemów. No, ale my mamy naprawdę silnych obrońców, szybkie boki, także myślę, że będzie to można zneutralizować i musimy to zrobić. Isak pod nieobecność Zlatana Ibrahimowicza robi furorę na Euro, a jutro będzie jednym z najniebezpieczniejszych zawodników Szwedów. Do tego, jeśli dodamy Wiktora Lindelofa z Manchester United czy Emila Forsberga z RB Lipsk, plus solidnych walczaków i wyrobników z europejskich średniaków, to powstaje obraz drużyny, z którą Polskę czeka bardzo ciężki mecz. Gdańsk, Adam Malecki. Dobra informacja przed półfinałami i finałem Euro 2020. Na trybuny stadionu Wembley w Londynie wejdzie ponad 60 tysięcy na każdy, no oczywiście widzów, na każdy z meczów. Półfinały zostaną rozegrane 6 i 7 lipca, a finał 11 lipca. Posiadacze biletów będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa lub dowód pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19. A na dzisiejsze zmagania piłkarskich mistrzostw Europy musimy poczekać do godziny 21. Gra grupa D. Równolegle zmierzą się Czechy i Anglia oraz Chorwacja i Szkocja. Czesi i Anglicy są pewni awansu, Szkoci zaś grają o historyczny awans do fazy pucharowej. A wicemistrzowie świata, Chorwaci, o wszystko, a przede wszystkim o honor. Oba zespoły mają po punkcie, zapowiada się arcyciekawie. Polacy grają również o wszystko, ale dopiero jutro o 18 ze Szwedami, a my z Adamem Maleckim zapraszamy na studio meczowe od godziny 17. Studio Euro 2020 w Trójce. Rising. To była grupa Muse. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 18 minut dzieli nas od godziny 18 na najbliższy kwadrans. Zostawiam Państwa z Beatą Michniewicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry, a nasi goście dzisiaj to minister w kancelarii premiera Michał Wójcik, Solidarna Polska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. I Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy, który w Sejmie pracuje w Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, witam serdecznie. 15 lipca TSUE ma wydać orzeczenie w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wniosek skierowała Komisja Europejska. Dwa i dzień wcześniej Trybunał Konstytucyjny w Polsce będzie zajmował się wnioskami tejże Izby oraz premiera. Wnioskodawcy chcą ustalenia, czy prawo europejskie ma pierwszeństwo przed krajowym w kwestiach sądownictwa. W polskim Trybunale jest trzeci, kolejny, podobny wniosek, ale o jeszcze szerszym zakresie, złożony przez grupę posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Co będzie, proszę panów, jeśli oba trybunały, polski i europejski, wydadzą sprzeczne orzeczenia i czy będzie miało znaczenie, które orzeczenie jest pierwsze? Może najpierw Krzysztof Śmiszek. Pani redaktor wymieniła kilka ważnych dat, które zaznaczą naszą obecność, czyli obecność Polski w Unii Europejskiej. Ja przypomnę może naszym słuchaczom rzecz podstawową. W 2004 roku Polska wstępowała do Unii Europejskiej, zobowiązując się do przestrzegania wszystkich zasad, wartości, przepisów, prawa, które w Unii Europejskiej obowiązują. A w Unii Europejskiej obowiązuje kilka podstawowych wartości, na przykład niezależność sądownictwa, trójpodział władzy, czy wolność mediów, prawa człowieka. I niestety stało się tak, że w ostatnich kilku latach ze sprawą Prawa i Sprawiedliwości staliśmy się takim niesfornym dzieckiem w tej Unii Europejskiej, bo nie przypominam sobie innego kraju. Przepraszam, panie pośle, ale pan mówi bardzo ogólnie i o wszystkim. Mnie chodzi o tę konkretną sytuację. Oczywiście, pani redaktor, jeśli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, to znaczy, że mamy wojnę Polski z Unią Europejską. Mamy wojnę polskich instytucji publicznych, które zostały zaangażowane przez polski rząd do wojny z Unią Europejską. Nie przypominam sobie takich sytuacji w ostatnich kilkunastu latach, żeby uruchamiać Trybunał Konstytucyjny w wojnę przeciwko Unii Europejskiej. No, jeśli wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, uznaliśmy wyższość prawa europejskiego nad prawem krajowym. Jeśli serio traktujemy konstytucję, a przecież konstytucja mówi, że ratyfikowane umowy międzynarodowe są obowiązującym prawem w Polsce, to jeśli my robimy takie kroki, to znaczy, że nie będzie tracił pan premier Morawiecki czy pan minister Wójcik, tylko będą tracili Polacy i Polki, bo Unia Europejska... Już bym chciała oddać głos panu ministrowi Wójcikowi. Z unijnymi pieniędzmi. Panie ministrze, czy czuje się pan żołnierzem, czy może nawet oficerem na tej wojnie? To muszę ponownie oddać głos panu Krzysztofowi Śmiszkowi, ponieważ nam gdzieś... Minister uciekł. Nie. Myślę, że z powodu pogody coś się wydarzyło. Tak, idzie pogody wyżej. Proszę pana, ponieważ TSUE bada zmiany w polskim sądownictwie na podstawie karty praw podstawowych, a nie na podstawie traktatów, no to rodzi się takie pytanie, czy ma do tego prawo? I takie pytanie też stawiają niektórzy eksperci. Ale wrócił nam pan minister, mam nadzieję, że nas słyszał. Więc panie ministrze, zanim na to drugie pytanie pan poseł odpowie, to ja bardzo proszę odpowiedzieć na pytanie, czy pan się czuje jakoś zaangażowany w wojnę? Jest pan żołnierzem, oficerem na tej wojnie Polski z Unii? Legalizmu działa się na podstawie w granicach prawa. Państwa powinny być równe i ta równość. rozpycha w tej chwili. Rozpychają się instytucje unijne, Komisja Europejska, ale także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo tu słyszałem tylko początek wypowiedzi pana posła i mogę powiedzieć tak, panie pośle, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, które prawo jest ważniejsze, czy polska konstytucja, czy prawo wspólnotowe. Innego, wydanych w czasach, kiedy nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość czy Solidarna Polska, tylko w czasach takich, gdzie rządziła Platforma Obywatelska, jak również Lewica. Zarówno skład pod przewodnictwem pana sędziego Safiana, jak również pana profesora Rzeplińskiego. Jeżeli ktoś chce uważać inaczej, to znaczy, że łamie tożsamość konstytucyjną polską. To znaczy, że panie ministrze, ale jeżeli to już jest jasne z powodu dawnych orzeczeń Trybunału, jeszcze starego Trybunału pod innym przewodnictwem, to po co te wnioski w takim razie? Ale pani redaktor, w Niemczech od lat 70. było 5 orzeczeń, w których Trybunał Konstytucyjny Niemiecki w Karlsruhe odnosił się do kwestii relacji pomiędzy konstytucją niemiecką a prawem wspólnotowym. Przecież to jest oczywiste, że w każdym czasie może być zgłoszony wniosek, zwłaszcza, że przez wiele lat Trybunał nie pochylał się nad tą kwestią i czynić nam zarzutu z tego powodu nie można. No, nie może pan Reinders żądać od nas wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego, bo on tak po prostu chce. No przecież to znaczy, że nie pan Reinders decyduje, co jest w Polsce, tylko są konstytucyjne organy zgodnie z konstytucją działające. Jest procedura, która przewiduje, żeby wniosek złożyć i Trybunał Konstytucyjny się nad tym pochyli. I taka jest prawda. A jeżeli chodzi o drugi wniosek... Ale to jest tak, że pan Didier Reinders nie potrafi zinterpretować traktatów. Ktoś tutaj jest w błędzie, jeżeli są takie różnice zdań i zarówno wśród polskich polityków, jak i pomiędzy polskimi władzami, a władzami Unii Europejskiej. Nie ma różnicy zdań, dlatego że jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą relacji pomiędzy konstytucjami państwa prawem wspólnotowym, to zazwyczaj w konstytucjach państw to jest regulowane. W Polsce to jest w artykule 8 uregulowane. Konstytucja ma moc najwyższą, jest prawem najwyższym. W przypadku kolizji norm nie ma wątpliwości, co się bierze pod uwagę. I to Trybunał Konstytucyjny Polski stwierdził. Tak samo było w Niemczech, tak samo było we Włoszech, tak samo było w Czechach. Jeśli można. Tylko, że to teraz... Reinders, żaden inny unijny polityk nigdy nie zdecydował się żądać od jakichkolwiek organów danego państwa, żeby nie wyciągać wniosek o zbadanie zgodności. Tego nigdzie nie było. Krzysztof Śmiszek, jak to jest z tymi wątpliwościami, że pan minister nie ma żadnych wątpliwości, że jest prymat polskiego prawa, polskiej konstytucji, a pan nie ma żadnej wątpliwości, że jest prymat prawa unijnego. Pani redaktor, to może tak. Powiem najpierw jako doktor nauk prawnych z zakresu prawa europejskiego, a za chwilę też wypowiem się jako polityk. No, jeśli proszę chodzi bardzo. Jeśli chodzi o kwestie prawne, panie ministrze, no ja panu zazdroszczę takiej pewności siebie, bo słyszę w pana głosie... orzeczenie tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, ale przypomnę panie ale niech pan nie mówi, że tak zwanego. Mamy taki Trybunał, nie mamy innego, więc teraz jest Trybunał Konstytucyjny. Pani redaktor, mamy Trybunał Konstytucyjny, w którym zasiadają osoby, które są nieuprawnione do orzekania i między innymi przez to mamy kłopoty w Unii Europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, panie ministrze, przypominam panu, bo pełnił pan ważne funkcje także w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jednym ze źródeł prawa są umowy międzynarodowe. Jeśli uznaliśmy w 2004 roku, że poddajemy się pod jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to się poddajemy tej jurysdykcji, a nie w sytuacjach niewygodnych dla was kwestionujemy możliwość orzekania Trybunału Sprawiedliwości w naszych sprawach. A Trybunał ma o czym to orzekać. To ja powtórzę, panie pośle, to ja powtórzę to pytanie może troszeczkę innymi słowy, bo ja pytałam, ponieważ właśnie traktaty tych kwestii dotyczących sądownictwa nie regulują. A no właśnie. Chodzi pani o kartę praw podstawowych. Bardzo pani dziękuję za to pytanie. No. Po pierwsze, karta praw podstawowych jest częścią prawa pierwotnego, czyli traktatowego, więc nie ma żadnej dyskusji, że karta praw podstawowych obowiązuje na poziomie traktatowym. A po drugie, i tutaj jest, dementuje kłamstwa Ministerstwa Sprawiedliwości i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Oczywiście Unia Europejska nie ma kompetencji do orzekania w ramach organizacji wymiaru sprawiedliwości. Ale do czego ma prawo? Do tego, czy Polska, kształtując tak, a nie inaczej wymiar sprawiedliwości, nie narusza prawa europejskiego. A mamy podstawową zasadę prawa europejskiego w traktatach, że szanujemy tak zwany rule of law, czyli rządy prawa, niezależność sędziowską i niezawisłość sędziów. Więc jeśli mamy do czynienia z dezintegracją wymiaru sprawiedliwości, upolitycznieniem Krajowej Rady Sądownictwa, upolitycznieniem Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że mamy potężny problem w Unii Europejskiej, bo nie przestrzegamy nie tam organizacji wymiaru sprawiedliwości. Unia Europejska się tym w ogóle nie interesuje i mamy różnorodność organizacji sądowniczej w krajach Unii Europejskiej. Interesuje się właśnie tym, czy władza polityczna, politycy PiS-u, z rządu, z parlamentu próbują wpływać na orzekanie przez sędziów i jak wiemy mają, ponieważ na przykład kwestionują istnienie Izby Dyscyplinarnej, która ma być takim młotem na czarownicę, która ma być młotem na niepokornych sędziów, którzy nie tańczą. Dobrze, czas biegnie szybko. Teraz pan minister. Panie ministrze, skoro są takie różnice, oczywiście, skoro są takie różnice zdań, to może te kwestie powinno się wyjaśnić na poziomie Rady Europejskiej. Powinno się poprzez doprecyzowanie prawa, czy wręcz zmiany w prawie wyjaśnić, żeby nie było takich historii. Ponieważ to jest tylko oprócz nas, to też jest, jak mówiliśmy już, Niemcy, ale także Francja i Rumunia. Odniosę się do tego, co powiedział pan poseł. Panie pośle, tyle jest prawdy w pańskich słowach, panie doktorze. Tak, ja jestem co prawda też doktorem, ale nie jest to dla mnie akurat najważniejsze w takiej dyskusji. Natomiast chcę panu powiedzieć, że tyle jest prawdy w tych pańskich słowach, ile prawdy jest w tym, że jestem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jestem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Byłem przez 5 lat w Ministerstwie Sprawiedliwości. Był pan. I pan tego, pan po prostu tutaj, po prostu panu się tu mylą pewne rzeczy. A tuż pierwsza rzecz. Proszę pana, kiedy powstała Unia Europejska, zgodnie z traktatem o Unii Europejskiej, zgodnie z jednym z przepisów, przekazuje się określone kompetencje. Niektóre kompetencje, to wynika z polskiej konstytucji, niektóre, nie wszystkie, a więc organizacja wymiaru sprawiedliwości, a więc bezpieczeństwo wewnętrzne, a więc sprawy dotyczące bezpieczeństwa zewnętrznego, to nie zostało przekazane Unii Europejskiej. No tak, ale pan poseł, przepraszam panie ministrze, że przeszkadzam, ale pan poseł powiedział, że tutaj w tych sprawach nie chodzi o organizację, tylko coś w rodzaju podstaw, o ducha. Pani redaktor, ale no dobrze, odniosę się do kwestii dotyczących wymiaru sprawiedliwości, sądu, niezależności sędziów, niezawisłości sędziowskiej. Otóż, panie pośle, jeżeli pan mówi o Krajowej Radzie Sądownictwa, to niech pan sobie wyobrazi, że w Unii Europejskiej w 5 krajach w ogóle takiej Rady Sądownictwa nie ma. Pan się nie martwi o to, że w Niemczech nie ma organu, który stroi na straży niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziowskiej? Widocznie nie. A ja się o to martwię. Niech pan sobie panowie, wyobrazi. Ja pytałam, czy można to prawo doprecyzować, skoro są takie wątpliwości. Ale prawo jest precyzyjne. Panie redaktor, nieprawdą jest, że przekazana została kompetencja do tego, żeby jakakolwiek instytucja unijna, nawet Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zawieszał polski organ konstytucyjny. Nie wolno tego robić. Dlatego, że nikt nie dał prawa do grzebania w naszym ustroju. Jeżeli pan poseł uważa inaczej, to znaczy, że łamie pan linię orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Polskiego od wielu lat. Ma pan inne zdanie. No, dobrze, bardzo proszę. Tylko króciutko, bo już panie ministrze, to co to pan mówi, to jest absolutny populizm. Nigdy nie powiedziałem, że pracuje pan teraz w Ministerstwie Sprawiedliwości. Proszę słuchać, że pracował pan w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale to jest mniejsza rzecz. Natomiast ważniejsza rzecz. Mamy problem z praworządnością. Mówią nam to wszyscy. Na spotkaniach czy w Komisji Europejskiej, czy w Radzie Europejskiej, czy w Radzie Unii Europejskiej wszyscy mówią. Naruszacie niezależność sędziów. Przerwaliście mandat Krajowej Rady Sądownictwa, ustanowiliście nową Krajową Radę Sądownictwa. Tu nie chodzi o to, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest w Niemczech, czy w Hiszpanii. Niech pan zapomni o tych Niemczech, niech pan nie straszy Niemcami. Unia Europejska odnosi się do tego, co mamy w Polsce. I w Polsce przerwaliśmy kadencję KRS-u po to, żeby ją upolitycznić. I teraz upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa nominuje sędziów. I teraz proszę sobie, niech nasi słuchacze sobie wyobrażą. Mamy już 500 000 wydanych wyroków przez sędziów.